राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा विनाशन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के एक तरफ तो संसार है और एक तरफ परमात्मा है, ये बीच में है। स्वयं तो है परमात्मा का अंश और जो सामग्री में नहीं है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जिसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, ये शरीर है, ये सब है संसार के। तो संसार की चीजों की मुख्यता जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। धन हो सकता है, राज्य हो सकता है, बड़ा पद मिल सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती। और परमात्मा की तरफ चलने पर अशांति रह नहीं सकती, स्वतः स्वाभाविक। एक परमात्मा का लक्ष्य हो जाए तो फिर अशांति रह नहीं सकती। सांसारिक काम करने में सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं, काम ठीक हो जाए नहीं भी हो जाए, धन के लिए करो धन हो भी जाए ना भी हो जाए, हर कहीं घटा भी लग जाए। निरोगता चाहते हैं वो निरोगता हो भी जाए ना भी हो जाए, रोग बढ़ भी जाए, ऐसे हर एक सांसारिक उन्नति में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। और पारमार्थिक मतलब जरूर परमात्मा प्राप्ति होती है। क्यों? परमात्मा है, संसार है नहीं। संसार तो संसार है, संसार सम्यक प्रज्ञानिक सरति चलता रहता है, हरदम बहता रहता जाता रहता है। जैसे नमूना है ना अपना शरीर है, ये शरीर संसार का जो नमूना है। तो हमारा बचपन चला गया, छोटे छोटे थे उसको तो बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली गई, रोगी अवस्था चली गई, निरोग अवस्था चली गई, धनवत्ता चली गई, निर्धनता चली गई, जितने मिले वो बिछुर गए। ऐसे होते वृद्धावस्था फिर शरीर भी नहीं रहेगा, ये सारा है। जैसे आज बचपन नहीं है, ऐसे आज ये दिन था ये भी नहीं रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाना ना जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है। तो ये मिलेगा नहीं, मिलेगा तो टिकेगा नहीं, मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं, और मिलने में भी संदेह, मिले नहीं भी मिले। अरे परमात्मा जरूर मिलते हैं, मिलते बस जाते नहीं, और वियोग होता नहीं उसका कभी। संसार का संयोग कभी टिकता ही नहीं, टिका नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकता ही नहीं कभी। चारों बातें ना तो संसार पहले साथ में था, ना संसार अभी है, ना संसार साथ में रहेगा, और नहीं ये संसार रह सकता, साथ रह सकता ही नहीं। ईश्वरांश ही तो जीव अविनाशी, और ये विनाशी है। प्रकृति का अंश शरीर है ना, ये प्रकृति का अंश है, ये विनाशी है, अजीव है, ये अविनाशी है। कई दूर भोगता रहेगा, कई लोगों में जाता आता रहेगा, फिर भी ये रहेगा, ये मरेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। वो अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा अविनाशी, ये भी अविनाशी है। और संसार सब विनाशी है, उसके साथ अपने शरीर में विनाशी है, जितनी अवस्थाएं विनाशी है, जितनी परिस्थिति है विनाशी है, सुखदायी से सुखदायी परिस्थिति भी विनाश की तरफ जा रही है, नाश की तरफ जा रही है, एकदम व्यूत हो रही है, एकदम ही ऐसी लक्षण बात है। इसमें रखना चाहते हैं कि मेरी अवस्था ये रह जाए, धर्म हो जाए, बेटे पोते हो जाए, हमारा परिवार हो जाए, हमारा मान हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारा पद वृद्धि हो जाए, इसमें हमारा निरोगता हो जाए, ये आशा आशा है, ये सफल होने की नहीं है। असफल होने की होती है उस इच्छा भी करने की नहीं, आप साफ हो जाएगा। जैसे हम रोग नहीं चाहते हैं तो रोग हो जाता है, ऐसे निरोगता भी बिना चाहे स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी। पहले कर्म किए उनके अनुसार फल आएगा। भागवत में आया है, सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक ही होगा। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है, नरकों में होता है। स्वर्ग में भी होता है, नरकों में भी। नरकों में यातना दी जाए, बड़ा कष्ट दिया जाए, उबलते तेल में डाल दिया जाए, तो सीधता रहेगा, पकता रहेगा। जब तक पाप नष्ट नहीं हो गए तब तक मरता नहीं। नरकों में जो शरीर मिलता है उसको टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दो तो पीछा मिलकर जी जाएगा, जब तक पाप नहीं भोगे जाएंगे तब तक मरेगा नहीं। और वो यात्रा देकर छाया में रख दे, हवा लगे तो शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो इंद्रियों से होने वाला सुख तो नरकों में भी मिलता है, ईश्वर भी मिलता है। किसी बिना उद्योग मिलता ना, कैसे परिणाम तथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख मिलता है ऐसे सुख मिलता है। दुख को चाहते नहीं, चाहते नहीं तो दुख उद्योग कौन करेगा, चाहना भी नहीं है, परिश्रम से नहीं करना पड़ता, आपसे आप आता है। तो दुख की बारी आती है तो सुख की बारी भी आवेगी, आना पड़ेगा उसको। जिसको धन मिलना है उसको ही मिलेगा, धन इच्छा करने से नहीं मिलता। अगर इच्छा मिल जाए, इच्छा से मिल जाए तो लखपति से कमती कौन रहे, सब लखपति बन जाए। मैं उम्र भर में मेहनत करो, लाख रुपया देखने को नहीं मिलता, एक साथ लाख रुपया देखने को नहीं मिलता। और भगवान की चाहना तो भगवान से गुण निर्गुण साकार निराकार जैसा चाहे वैसा मिल सकता, क्योंकि वो है, उसका खास हमारे साथ संबंध है, शरीरों के साथ संबंध नहीं है। ये प्रत्यक्ष बात है एकदम ही। जैसे बालकपन का हमारा साथ नहीं रहा, ऐसे अभी अवस्था इसके अभी साथ नहीं रहेगा, ये एक निश्चित पक्की बात है। प्राप्त उसी की इच्छा कर रहे हैं, जो साथ मिल सकता है रह सकता है उसकी इच्छा करते ही नहीं। संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता, परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं। चाहना हो जाए, लगन हो जाए, परमात्मा मिलना पड़ेगा। कारण क्या है कि धन की कितनी आप चाहना करो, धन आपकी चाहना नहीं करता, और भगवान की आप चाहना करो तो भगवान खुद चाहना करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम, मेरे भक्त जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, भगवान की कायदा है। हम भगवान की तरफ चले हैं तो भगवान हमारी तरफ चलते हैं। रुपयों को चाहते भी हमारे सब चलते नहीं, बेचारे उनमें ये नहीं कि मेरे को चाहते चले। बड़ी मेहनत से रुपये कमाए, सातों दिन जागे, उद्योग किया, परिश्रम किया, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत करी, और इसीलिए झूठ कपट बेईमानी आदि का पाप न करने लगे, पाप किया तो उसमें निकल जाते हैं। उनको दया ही नहीं आती कि मेरे जी कितना पाप किया है, कितने मेहनत की है, छोड़ो नहीं, क्या जड़े क्या जड़े, भगवान की इस बात नहीं है, एहसान बढ़ता है भगवान पर। अमरीश जी कथा सुनी होगा, दुर्वासा ऋषि थे ना, बड़ी तपस्वी थे, परंतु स्वभाव क्रोध था उनका, क्रोध बहुत जल्दी करते थे। तपस्या से एक अभिमान आता है, अभिमान में क्रोध रहता है। ये जितने अवगुण हैं, क्रोध काम लोभ मोह मद मत्सर्य आदि दोष, ये अभिमान की छाया में रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं यूं करूंगा, इस अभिमान की छाया में सब दोष रहते हैं। तुम्हें क्रोध रहता था, तो अम्बरीश के यहाँ आए, 10,000 शिष्य साथ में रहते थे, चौथा पड़ता विद्यालय था वो, विश्वविद्यालय। तो अम्बरीश ने एकादशी किए थे, एकादशी का व्रत था, कोई आए हा महाराज आप पधारो, द्वादशी थी उस दिन, तो द्वादशी थोड़ी थी। जो निराहार व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, उनका विधान है कि द्वादशी में पार न करे। द्वादशी थी थोड़ी, और वे जानकर देरी लगा दी, हम स्नान कर संध्या कर खाते हैं, भोजन करेंगे, भगवान देरी लगा दी। अम्बरीश ने पूछा ब्राह्मणों से, महाराज मैं क्या करूं, ऋषि को मैंने निमंत्रण दिया है, उसकी भोजन किया है, मैं कैसे करूं, और नहीं करूंगा तो मेरी एकादशी निष्फल होती है, द्वादशी घड़ियों में पारणा करना है, या द्वादशी है थोड़ी, क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा, कहीं निर्जल व्रत करता है वो तुलसी दल और जल ले लेता है तो पारणा हो जाता है, तो तुलसी दल ले लिया, तेरा मत ले लिया, पता लगा उसको ऋषि बड़े तपस्वी थे। अब आए क्रोध करके, कहिए भक्त नहीं है, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले भोजन कर दिया इसने, कहा महाराज पारणा किया है तुलसी दल लिया, तुलसी लिया तो इसका पारणा खुलेगा, तो ये भोजन हो गया, ये भोजन कर लिया मेरे से पहले। बड़े तेज हुए, जटा उखाड़ कर कृत्य पैदा करी, जैसे मूठ होती है ना ऐसे कृत्य पैदा करी, साक्ष मरो वो झपटी उसके ऊपर, वो हाथ जोड़े खड़ा है। तो भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा पे था, तो वो बड़े कृत्य को नष्ट कर और चक्र चला पीछे, पुरुष आगे भागे, भागते के पीछे चक्र चला हुआ है, भागते हुए तो महादेव जी पास गए, महाराज रक्षा करो, ना भाई या भगवान को है अपराधी, जिसमें भगवान के भक्त का अपराधी होता है वो भगवान माफी नहीं करते, अपने अपराधी को माफी कर देते। राख को सके राम कर रोई, जयंत वाली बात हुई, कौन रखे वो लोग, देवताओं के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, महादेव जी के पास गया, जगह जगह भटकता फिरा, चक्र आगे भागते थे, बड़े तपस्वी थे, अनेक लोगों में जाने वाले थे, शरीर चक्र पीछे के पीछे, वैकुंठ में जाकर कहा कि महाराज रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान ने कह दिया भाई ये मेरे हाथ की बात नहीं है, चक्र तो मैंने दे रखा है अम्बरीश को, तो ये मेरे हाथ की बात नहीं है, तो महाराज क्या करूं मैं, तो उपाय तो बता सकता हूँ, रक्षा में नहीं कर सकता, उपाय बताओ, अम्बरीश जाओ शरण होगा ही, उस शरण छूटोगे, भागे भागे वहां आए, शरणों में गिर के रक्षा करो, वो प्रार्थना करता चक्र महाराज कृपा करो ब्राह्मण को छोड़ो। तो भगवान ने ये कह दिया कि मेरे हाथ की बात नहीं, भक्त का अपराध करे तो इतने भगवान दयालु है, पर भगवान को भरोसा रखे तब तो सब कुछ भगवान कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था, भगवान के लक्षण बताते हैं, कर सकते हैं, उल्ट फेर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब में भी स्वतंत्र है, ऐसा स्वतंत्र कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य सब में, कीड़ी में भी है, हाथी में भी है, मनुष्य पशु पक्षी में सब में थोड़ी सामर्थ्य तो है, पर सर्वसामान्य स्वार्थ तो भगवान में है, और किसी में है नहीं, क्या करे। तो जब अम्बरीश ने अपने आप को भगवान के समर्पित कर लिया तो भगवान की शक्ति उनके सब आ गई। ब्राह्मण दुख पा रहा है, भगवान कहते हैं मेरे में सामर्थ्य नहीं रक्षा करने की। कितनी आश्चर्य बात है, कितनी विकसित बात है। पर क्यों बात वो हो जाए भगवान के शरण, तो भगवान के शरण होने पर भगवान की सबकी सब शक्ति उसकी रक्षा में लग जाती है। संसार की कितनी चीजें चाहो आपको वो नहीं चाहेगा। संसार भाई बंधु कुटुम्बी भी है, आप उनकी सेवा करते रहो तब तो आपके है, नहीं तो ये कोई अपना नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगान कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत पात प्यारा। तो सुन मत संसार की तो सेवा करो, इतने दिन संबंध रखो। संसार से आशा रखोगे तो दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, टल सकता नहीं। संसार सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजा भौजाई उनकी सेवा करो, छोटे बड़े स्त्री पुत्र आदि की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। भगवान को तो याद करो, उनको सुख पहुंचाओ। ये दो काम खास मनुष्य के है जमा, जो भगवान वो नहीं करता याद और संसार की सेवा नहीं करता वो मनुष्यपना नहीं है। स्वार्थपना केवल रहता है मेरा ही मेरे स्वार्थ से, तो ये आसुरी वृत्ति है, मानवीय वृत्ति नहीं है। और दूसरों दुख दे करके सुख चाहता है वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य बड़ा तभी होता है जब कि दूसरे सेवा करे। इसको बड़ा पद मिला है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, तो सेवा करने के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय में भाई, ये संसार सुख पाने के लिए सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुख जाएगी, स्वर्ग भी स्वल्प है अंत में दुख मिलेगा। और वो सुख है नहीं, कैसे देगा। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अब वो उससे आशा हमारे सुख देंगे, बड़े बड़े धनी आदमी है, बड़े बड़े अफसर है, उनसे दुनिया चाहती है इतने बड़े अफसर सुख हो जाए। अब सुखो खुद पूछा जाए कि तुम्हारे कोई दुख नहीं है क्या, जल जल रहे दुख में। बहम होता है लोगों को कि बड़े अफसर है, जितना बड़ा अफसर उतनी बड़ी जिम्मेवारी उतने बड़ा दुख। ये नियम है, जल जितनी दूर में ज्यादा होगा उतनी देर कादा उतनी दूर में ज्यादा होगा। धन अधिक होता है उनकी चिंता कम नहीं होती, ज्यादा होती है। बहन होता है कि भाई ये सुखी है। हमने एक बात सुनी, फलोदी में स्वामी दास थी एक ब्राह्मण से, बड़े सेठ बड़ा धन था, मुंबई कलकत्ता बड़े व्यापार से, तो वो नामी धनी कहलाते थे। उनकी बात सुनी मैंने, बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक चमार साहब में एक बार उसके मन में आई कि हमारे ये बड़े सेठ है, छह ब्राह्मण थानवी ब्राह्मण थे पुष्कर में, पर वो सेठ कहते थे उनको, बहुत बड़े धनी थे। तो एक मन में आई कि इनको मैं पूछू, हमारे गांव में बड़े नामी धनी है, ये तो सुखी होंगे ही, क्यों हरे चाहता है मेरे सुख हो जाए, धन हो जाए तो सुखी हो जाओ, धन हो जाए। ये पीछे में बैठी हुई बात है कि धन हो जाए, कोई पद मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, पर ये देखते नहीं कि जिनके धन है उनसे पूछ तो लो पहले, जिसको पद मिला उनसे पूछ लो पहले भी, मैं भी चाहूं मिले न मिले पर आप तो सुखी हो गए ना। तो उसके मन में थी ऐसी ज्यादा, तो मिले कैसे। तो गांव में रहने वाले थे शौच जा रहे थे बाहर, तो वहां उस हाथ जोड़ मिला कि मेरी एक बात पूछनी है आपको। भैया पूछ ले, हमारे गांव में आपके समान कोई धनी नहीं, इतने धनवान हो, आपको दुख तो नहीं है कोई तरह का। कहते मेरे दुख को तुम जानते ही नहीं, मेरे जितना दुख है उतना तुम्हारे नहीं है। मेरे धन है तो बेटा तो चाहते हैं कि मेरे ही दे दे, लड़की चाहती है कि पिताजी से धन है तो मेरे को धन दे दे, नौकर चाहते हैं कि इतना कारखाना इतने मजा करते तो मेरे से पूर्ति करी दे, अब वे चाहते हैं बढ़िया मोटर है दे तो मोटर खराब हो जाए, न दे तो उसका मन खराब हो जाए, क्या करेंगे हम ऐसी बातें कहने लगे। तो कह महाराज इतना दुख तो हमारे नहीं, ये भय मैं जिनको सुख है कि मेरे संतोष हो गया, बात करी आपसे संतोष हो गया, आप अटक नहीं लगा सकते कितना दुख है, किस तरह का दुख है। अब कारखाना चले मजबूत गया, हमारे को धन दे दो, नहीं दोगे हड़ताल करेंगे हमारे को दे दे, लड़के और घर वाले कहते हैं कितना धन दे दो, फिर रहेगा क्या हमारे, कैसे कमाएंगे। और खुद बड़े धनी लाखों करोड़ों रुपया पास में, उसके भी मन में लगी है अरे घर खर्चा तो पैदा करो, मूलधन खर्च करते हो तुम कितने मूर्ख हो, तो मूलधन के आग लगाओगे क्या करोगे, मूलधन मूलधन खर्च करते हो तो बताओ। एक आप होते अगर मूल में से करोड़ रुपया में से 10-20 हजार लगा दे तो अगर मूलधन खर्च करते हो बेहतर तुम कैसे मनुष्य हो। अब बोलो मूलधन खर्च के तो मालूम होता करोड़पति 1 लाख रुपया लगा दे तो बहुत खर्च कर दिया, अब करोड़ में 1 लाख क्या चीज है, 100 में 1 रुपया है क्या है? उतना भी खर्च करना ही चाहते हैं तो मालूम होता कर्जा हो गया हमारे ऊपर, मूल की तो पूर्ति करो भाई जल्दी। अब बोलो लोग समझे इतना धन है बड़ा सुख है, बड़ी आफत है भाई, बहुत बात मेरे तो कभी कभी मन में आती है, मैं कह भी देता हूँ इनके पैसा हम सुखी कितने, रहने के लिए हम घर का घर नहीं है हमारे, अंडे दाम नहीं है और भूख लगे तो घर में अन्न नहीं है, इनके ज्यादा माई भिक्षा तो ये वही दशा है, पर दुख नहीं है इनकी अपेक्षा हम सुखी है, मैं कई बार देखता ऐसा आप जिंदगी हमारे नहीं है, जब वो नाराज हो जाए बेटा नाराज हो जाए, मेरा पुत्र नाराज, पोता नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए, सबको कैसे राजी रखे। हमारे एक मित्र थे ब्राह्मण हरिप्रसाद जी जानते हैं आप लोग, हरिप्रसाद जी को मैंने कहा हरिप्रसाद जी आप हो बड़े सूरवीर, इतने परिवार में ऐसे रहते हुए फिर आप खूब खुशी रहते हो, बहुत सूरवीर हो। हमारा बाबू उत्तर भैया कि स्वामी जी आपके परिवार होता तो आप भी सूरवीर हो जाते थे हमारे तो ये सहा जाता भाई कैसे सगुरा जी क्या करें, हम उनको दे रहे तो घट करें नहीं, खर्च हो जाए नहीं दे रहे तो नाराज हो जाए, ऐसे फंसे हैं बीच में तो निकल नहीं सकते। तो संसार का संबंध केवल सेवा करने के लिए रखो, लेने की आशा मत रखो, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आशा रखना महान दुख है नैराश्य, आशा को लेना ही कुछ नहीं है किसी मौज की बात है। अभी मैं सराहना करूं कितने लोग आए हैं, अगर 5-5 रुपया दे कितने रुपए हमारे पास, पर 1 रुपये ले रहा हाथी बात है क्या, 1-1 रुपया दस कितना आदमी कितने रुपये हो गया मेरे। अब आशा रखे तो दुख ही, आशा नहीं रखे तो आ जाओ सबसे चले जाओ, हमारा दुख होता ही हमारे मन में इच्छा है ही नहीं, तो आज वो आदमी नहीं आया, वो बहन नहीं आई, वो भाई नहीं आया, चिंता लग जाए कुछ मतलब नहीं, मन दुख हो जाए। तो आशा ही परम दुखम, ये आशा रखना है ये परम दुख है, सबसे बढ़िया दुख है ये, क्या निराशियम आशा नहीं रख। और एक बात बताओ आपको, ये बात मैं आपको अटकल आती नहीं, हमारे संत थे एक बूढ़े, वो कहते थे कि ब्राह्मणों को देना नहीं आता, हमारे को देना आता है। क्या देना कैसे? हम चाहेंगे भीतर से आप ही आएगा, ये चाहना एक मांग से ही नहीं मिलता। तो संसार की चाहना छोड़ो, संसार के पदार्थ आवेंगे। महाराज हमारी भिक्षा ले लो, अभी ले लो आप दया करो, ये कपड़ा आप ले लो दया करो। अरे दया तो देने वाला करता है, लेने वाला करता है? आश्चर्य की बात है। ऐसे आप लोग घर में रहते हुए भी काम तो रात दिन तत्परता से करो, पर पदार्थ मिले न मिले तो ये बड़ी कठिन बात है। अब कठिन बात है तो पदार्थ मिल जाए ये पूर्ति होनी कठिन है। कि महाराज कामना का त्याग बड़ा कठिन है, तो कामना की पूर्ति कम कठिन है क्या? ये बात ध्यान देखो, सुनो, ये बात को सुनो, समझे। मानो मन में इच्छा है, कामना है कि हमारे को पदार्थ मिले, इसका त्याग करना तो बड़ा कठिन है। ऐसा त्याग करना कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है? क्यों चाहे जो पदार्थ मिल जाए ये सुगम है क्या? सच्ची पूछो तो मन चाही बात हो जाए ये असंभव है। और कामना का त्याग असंभव नहीं है। तो पूर्ति जितनी कठिन है तो त्याग कठिन नहीं है, सुगम है। एक व्याकरण मैंने सुना, बड़ी विचित्र बात सुनी, एक संत ने कह दिया कि मन की इच्छा तो राम जी के बाप की पूरी नहीं हुई, तुम कैसे पूरी होगी? तुम अपनी इच्छा पूरी कैसे करोगे? राम जी का बाप, उसकी मनसा ही पूरी नहीं हुई। आप देखे हमारे मनसा ही पूरी हो जाए, कैसे पिताजी पूरी हो जाएगी? चाहना पूरी होने हाथ की बात नहीं है, वो तो पराधीन है दूसरे हुए जो चाह पूरी जैसे हो जाए। ऐसा ना न रखने में कौन बाधा लगे बताओ? चाहना पूरा होना तो असंभव है, पर चाहना का त्याग करना असंभव तो रही है, कठिन है। तो कठिन और असंभव दोनों में कठिन सुखूंगा ना, वो तो असंभव हो ही नहीं सकती। चाहना न रखने पर वस्तु आती है, एक बड़ा विज्ञान है। आप लोग कृपा करके मन लगा कर सुने, और समझ में नहीं आओ तो पूछ लेना, हमारी चाहना पूर्ति क्यों नहीं होती है? कि हम चाहना रखते हैं ना मन में, मिल जाए ये चाहना, तो हमारी जो आवश्यकता है जरूर जिन वस्तुओं की है वो हमारे में हमने रोक रखी है, मिल जाए, अपने उसको पकड़ रखा है, तो दूसरों तक नहीं पहुंचती वो चाहना। अरे हम नहीं पकड़े, हमारी जरूरत तो है पर हम पकड़ते नहीं, मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, भगत पर भोजन भी मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, कपड़ा मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, अनुकूलता मिले ना मिले परवाह नहीं। तो हमारी आवश्यकता है वो यहाँ से छूट करके आप लोगों के हृदय में जाती है, आप लोगों के मन में आती है कि इनको कुछ दे दें, जो भोजन दे दें, कपड़ा दे दें, वो आती है। क्योंकि हमारी आशा है वो चाहना फैल गई, फैलने में आप लोगों के हृदय में जाएगी वो, और हम पकड़ लेते हैं हमारे को मिले तो हम कर पकड़ लेते हैं बस। अब चाहना आप तक पहुँचते नहीं, आपके मन नहीं आती। ये भाई बहना बैठी है, देना किसको चाहती है? जो नहीं देना चाहती उसको देना चाहते हैं। आप भी कपड़ा भोजन कुछ देना चाहो तो किसको देना चाहे? कोई संत हुए, वृक्ष हुए, त्यागी, उनको देंगे। जो देना नहीं चाहते उनको देने की मन में आती चाहने वालों आती। सच्ची बात तो ये है कि प्यासे को जल पिलाना चाहिए, ऐसे चाहना अधिक रखे उनको देना चाहिए। जो चोरी करते हैं, मारपीट कर डाका डालकर छीन लेते हैं, उनकी कितनी जोरदार चाहना है, तो दान उनको देना चाहिए। प्यासे को जल पिलाने का पुण्य होता है, भूखे को अन्न देने का पुण्य होता है, तो धन की चाहना में भी दूसरे को मार देते हैं, मार पीट कर छीन लेते हैं, मुझे कितनी बड़ी चाहना है, तो दान पुण्य उन्होंने करना चाहिए। तो कहीं सुना शास्त्रों ने कि डाकुओं को दान देना चाहिए, आपके कभी मन में आती है डाकुओं को दान देना चाहिए? ये चाहना तो आने में बाधक है, पर बात समझ में आती नहीं। ये बात बिल्कुल सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। एक राजा थे, इस बात सुनी राजा थे, तो एक दिन ऊपर छात पर घूम रहे थे शाम के वक्त में, पीछे सुने मकान पड़े थे, वो खंडहर पड़े टूटे फूटे, तो देखने लगे तो एक दिन बोले भाई यहाँ वो एक संत आया करते, राह करते थे इस टूटे मकानों में, साधु रहते थे, साधु उठे रहे तो कहाँ ठहरे, वो जो मकान ही पड़ा उसे उठा दिया, अपने निर्वाह करना है, रहना तो है नहीं, ना कब्जा करना है ना रहना है। वो संत आते थे देखा नहीं वर्षों में, पिताजी की बड़ा आदर करते थे, राजा कहने लगा वो दास देखने में नहीं आए, तुम खोज करो। तो लोग इधर उधर गए, इधर उधर खोज करते करते पता लगा कि उनका शरीर शांत हो गया, तो बाबा जी मर के उतने ही आकाश आगे वो उनका फिर शांत हो गया। सही था तो आते थे घूमते, कभी आ गए ठहर गए चले गए, सही नहीं रहा। देखो जब तक चीज रहती है ना, तब तक चीज की पहचान नहीं होती, आदर नहीं होता। ये हमारी बहना बैठी है ना, सास जब तक रहती है तब तो वो तिरस्कार भी करती है, भी करती है, और वो दयालु का पालन पोषण करती है, मर जाए तब आदर याद करती है, क्योंकि तुम्हारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं। सास बैठी है उलाना उसे इनको मिलेगा, कोई गड़बड़ी होगी तो बूढ़ों को अंधारा मिलता है, तुम तो मौज से बालकों में मस्ती में रहो, काम करो सेवा करो, अब सब बाहर आ जाएगा तुम्हारे पर। वो बाहर आता है तब कहते हैं क्या करें आज सासु जी नहीं है, पर होते हुए उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करती, उसमें परवाह नहीं करती। बालक की भी माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ कैसी थी, मैं माँ रहते हो क्या परवाह करे, वो परवाह नहीं करता, माँ का कहना नहीं मानता। ऐसे ही संत महात्मा रहते हैं तब उनकी परवाह नहीं करते, चले जाते फिर जरूरत है। अरे पहले तैयार हो जाए तो लाभ तो ले दो भाई, फिर सुनने से क्या फायदा, पर तो कायदा जैसा ही है। तो राजा ने कहा भाई ऐसे संत थे, हमने तो कभी सत्संग नहीं किया, बड़ी मेहमान अच्छे महात्मा थे, लोग बड़ी प्रशंसा करे, तो तुम खोजो कि उनका सत्संग करने वाला उनके साथ रहने वाला ही कोई मिल जाए, तो खोज कर ही जाओ। तो एक साधु मिले कि मानो वो संत थे, हाँ बड़े अच्छे संत थे, अब उनके चेला चेला नहीं, चेला बनाते नहीं थे वो, तो अब साथ में रहा हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो सभी आप साथ में रहे हो तो उनसे लिया कि भाई हमने लिया कुछ नहीं, साथ में तो रहे परंतु हमने लाभ उठाया नहीं, कि लाभ नहीं उठा तो आप ऐसे रह गए, ऐसे कैसे रह सकते, संतों के साथ में रहे रीता कैसे रह जाए, हमने लिया नहीं दोनों बात कैसे, लिया नहीं रीता कैसे रह, दोनों बात कैसे है? कभी संतों के पास रहने वाला सांप खाली रह जाए हाथ की बात नहीं है, हमने लिया नहीं तो जैसे घी का बर्तन हो उसको खाली कर दिया जाए तो चिकनाहट तो रहती है ना, अब बर्तन देता थोड़ा ही उनको तो रह जाती है। जैसे कस्तूरी की डिबिया हो वो निकालने पर भी सुगंध रह जाती है, ऐसे उनके संग का प्रभाव रह जाता है, उसे हम क्या करें, हम लिया नहीं, लेते तो हम भी बन जाते हैं वैसे ही, क्योंकि जब जो है जिसके पास विद्या और रहना चाहे और वो विद्या देना चाहता है तो मैंने में कितनी सुगमता है। अगर संत महात्मा पुरुष होते हैं उनके देने की इच्छा बहुत होती है। जैसे माँ की बालक के पालन करने की इच्छा तत्परता होती है, इसके उसने बालक के खुद के अपने पालन की रक्षा की इतनी चिंता नहीं होती, माँ की चिंता होती है। ऐसे ही दूसरे लोगों के अपने कल्याण की इच्छा इतनी नहीं होती जितनी संत महात्माओं के हृदय में उनके कल्याण करने की इच्छा होती है। बालक किया जाने समझता नहीं, वो माँ सोचती है कि ठंडी के दिन आने वाले से गर्म कपड़ा बना ले, वो नाप तो करती वो तो फेंक दे, तू तंग करती है माँ क्योंकि तू समझता नहीं भाई, तेरी माँ निगाह रखती है। ऐसे संत महात्मा निगाह रखते हैं, अरे पढ़ाई नहीं करते तो वही उनकी उसका रिया नहीं है उन्हें। तो ऐसी बात गई वो महाराज जैसे संत मिले हैं फिर बुलाओ उनको, ऐसे उनके साथ रहने वाले हैं मिलाओ। तो वो कह चलो राजा के पास, संत बोलेंगे हमने क्या कसूर किया, कसूर नहीं मारा तो राजा बुला था तो कोई कसूर होगा, आप बताओ राजा बुला के तू बुला हमने क्या गुनाह किया, गुनाह की बात नहीं मारा वो कुछ आप उन संतों के साथ मिल रहे थे इस वास्ते वो सत्संग करना चाहते हैं आपको बुलाते हैं, चलो चलो बुलाते हैं तो साथ में चले। तो बीच में कुर्सिया ने बच्चे ले रहे गाँव बैठ गए, समझे लघुसम का करते होंगे, एक छोटा सा किला ले लिया अपने चद्दर में, राजा बैठे थे, राजाओं के बैठने की कुर्सी होती है ना वो हरे को कुर्सी नहीं मिलती, बड़े हजूर चतुर होते हैं, राज्य का संभाल करते हैं बार बार, जो बहुत चतुर होते हैं। तो उन्होंने एक गलीचा बिछा दिया ऐसा कि बड़ा बड़ा आसन देना, किसको देना किसको नहीं देना है, सामान्य बैठ जाए बाबा जी बैठ जाए हम बैठ जाए। तो बाबा जी को बैठो, राजा बैठ गए तो बाबा जी ऐसे पग कर दिए सामने, राजा के सामने ऐसे पग कर दिए बैठ गए, तो अपना समय ले जाकर। तो राजा लोग बुद्धिमान होते हैं, बात बोलने में बुद्धिमानी है ही कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कहते हाथ सिकोड़े तब से, जब कुछ लेना होता तो यूं करते नहीं लेना था यूं कर दिया। बड़े बुद्धिमान है, पैर फैलाए कब से, हाथ सिकोड़े तब से, बैठ गई थी। महाराज वे हो गया संत थे उनके पास आज मेरे वहां मेरे रहना काम पड़ा, बहुत बार उनके साथ रहता था, उनका संग अच्छा लगता था, शांति मिलती थी, मैं साथ में रहा हूं। तो आपने कुछ लिया, राजा लिया नहीं, हम लेते तो हम भी संत बन जाते, वो लिया नहीं हमने, तो आप ऐसे जीते जाएंगे, जीते कैसे ले जाए। महत्संगोस्तो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्त, नारद जी महाराज ने अपनी भक्ति सूत्रों में लिखा है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है, मिलता नहीं है, अच्छे पुरुष कम मिलते हैं। आज तो बहुत ही घाटा पड़ गया अच्छे आदमियों का, सत्यवादी का घाटा पड़ गया, बहुत कम रह गए। यूं जो समय गिरता है यूं अच्छे भाई अच्छी बहना मिलनी मुश्किल हो रही है ऐसे जमाने में, नहीं तो पहले बड़ा अच्छा जमाना था, उस समय भी वास्तव में परमात्मा तत्व को चाहने वाले पुरुष कम हुए हैं। कोई बेटा चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई राज्य चाहता है, कोई निर्भरता चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई बड़ाई चाहता है, चाहना ही चाहना वाले आदमी मिलते हैं, जिसके कुछ नहीं चाहते ऐसा आदमी मिलना मुश्किल हो जाता है। इतिहास में आते भागवत में आते देखो, महाभारत में देखो, तो तपस्या करते हैं उस राज्य से आते हैं, कोई इंद्रासन से आते हैं, कोई कुछ चाहते हैं, चाहना वाला ही मिलेगा ज्यादा, तो अचानक होने वाला बहुत कम मिलते हैं। इस वास्ते महाराज हमने लिया नहीं, कभी लिया नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं। संत महात्मा को दुर्लभ है और अमोघ अगम्य से अमोघ से पहले तीन बात बताइए, महर संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघ से तीन बात बताइए। पहले संतों का मिलना दुर्लभ है, क्यों? बहुत थोड़े होते हैं, थोड़ी चीज हर एक दिन नहीं मिलती, तो पहले तो मिलना मुश्किल, और मिल जाए तो दूसरी एक मुश्किल पहचानते नहीं हो, अब क्या पता लगे, कुछ सुगंध तो आती नहीं उनमें, कोई क्या और विदेश दिखती नहीं, लोगों के बह बह महात्मा हो जाता है, बड़ा भारी हो जाता है, तो उसमें पना थोड़ी आ जाएगी, पंख हटाती नहीं आएगी, पहचान क्या पता लगे, मनुष्य से मनुष्य पता क्या लगे। एक बात याद आ गई, पुरानी बात है, बहुत पुरानी, रतनगढ़ में महंत पधारे, रतनगढ़ पे महंत, तो लोग बहुत इकट्ठे हुए, महंत जी महाराज आ गए, महंत महाराज आते हैं, महंत महाराज, तो महाराज छतों पर चढ़ गए, इकट्ठे हो गए, तो महाराज आते हैं, महाराज आते हैं, महाराज आते हैं, हल्ला हुआ, एक माई ऊपर बैठी हुई देखा, महंत मन को तो मिनक है, तो मिनक है, तो महंत कोई जानवर होता है, ये बीती बात सुनी है मैंने, हमने देखा नहीं है, तो मिनक है। अब ऐसी कोई महात्मा वह देख बात आ गई, देख अरे वो तो मिले तो क्या मैं बात समझते कि नजर किए नहीं, कोई रोक के नहीं, तब क्या पता लगे मैं। इस बार महात्मा की बात विलक्षण है, पहचाना अगम्य हो, इस बार से भी जानने में नहीं आते, पहले तो मिलना दुर्लभ, और मिल जाए तो महाराज दुर्लभ है, जानना समझना मुश्किल है कि कितने महात्मा ऊंचे हैं, अब क्या पता इतने आदमी में कौन पढ़ा हुआ है, कौन अपढ़ है, क्या पता लगे, सुन तो आती नहीं, पता लग जाए पढ़े लिखे ये ऐसे पैदा नहीं आते, परंतु अमोघ लिखा है निष्फल नहीं जाता, उनका संग निष्फल नहीं जाता है, ये बात नहीं है, तो राजन निष्फल कैसे जावे, हम बिल्कुल हमारे कुछ लाभ हुआ नहीं है, थोड़ी कहते हैं हमने लिया नहीं, लेते तो हम बड़े बन जाते, हो जाए आप साहब वो क्या करे, तो महाराज वो पता दिया कि जैसे बर्तन में चिकनास रह जाता है, जैसे डिबिया में कस्तूरी की गंध रह जाती है, ऐसे रह जाती है, उसका हम क्या करें, महाराज सुगंधी वो क्या है, तो राजन ये संतों की बात, किसी के धन के पास कितना धन है कोई बताओ कैसे बतावे, तो ये हम लोगों की बात है, आप राजाओं की बात, आप पूछो अपनी बात कोई हमारी क्यों पूछते हो, कि नहीं नहीं वो चिकनाहट बताओ, वो सुगंधी बताओ, आप क्या रह गया क्या मिल गया, कि राजा ये हमारे साथों की बात जाने दो, आप ना ही बताओ, आप कुत्ते का पिल्ला था बताया, समझ ही नहीं ये क्या है, कि तो कहने हमारा कह दो जरूर, कि तुम्हारे में इस कुत्ते के बच्चे में हमें फर्क नहीं दिखता, ये चिकनाहट है ये सुगंधी है, अरे राज मेरे थोड़े ही कुत्ते की पिले से ही पिले की तरह ही राजा, राजा कितना बड़ा और बच्चा कितना वो कुत्ते का, आप में प्राण है इसमें भी प्राण है, ये भी देखो देखता है आप भी देखते हो, आपका शरीर जिस धातु से बना है उस धातु से इसका बना हुआ है, खिजल पाप गगन समीरा पंच रस यदम शरीरा, पृथ्वी वायु आकाश से बना हुआ आपका शरीर से ही बना है। इसमें भी इंद्रिया है, मन है, आपके इंद्रिया है, मन है, तीन बरूबर से भर फर्क क्या है। ये चिकना है संतों के संग, हमें फर्क नहीं मानते। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुनी चाहिए स्वभाग पंडिता समदर्शी न। आज तो संभर्ती ने कर रहे हैं, सुरक्षा सवाल बर्ताव खाना पीना रोटी बेटी ये करो, ये समदर्शन नहीं। समदर्शन तो सब जगह परमात्मा को एक देखना, ये समदर्शन है, संभर्षण नहीं। सब में परमात्मा है, बाहर शरीरों में फर्क नहीं है, परंतु उनकी बुद्धि में, उनकी विचार में, उनकी स्थिति में बड़ा भारी फर्क है। फर्क क्या पड़ता है? स्वभाव में फर्क पड़ता है। स्वभाव शुद्ध हो जाता है तो सब जगह उसको आनंद रहता है, सब जगह शांति रहती है, स्वभाव निर्मल हो गया। कहावत है कि मन चंगा तो कठौती गंगा, अपना मन चंगा तो कठौती भी गंगा जी है। क्या मन चंगा जो कठौती गंगा पर चले जाओ। कड़वी बेल की कड़वी तुमरिया सब तीर्थ फिर आई, और सब में नहाए पर मिट्टी अर्जुन गई करवाई करवाई पर मिटाई नहीं है, इतनी तीर्थ हम नारी तो भी तो मना स्वभाव है वो सुधरना कठिन है। वो तो जब मनुष्य खुद चाहे सुधरना है तो सुगम हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव ही तो बना हुआ है। बड़ी चीज हो सुधर भी सकती है, मिट भी सकती है, मिट सकती है, शुद्ध हो सकती है। तो स्वभाव है वो बिना लगन के वो शुद्ध नहीं होता, स्वभाव रहता है। सही जैसे तलवार है तो सुना है कि लोहे के पार्श्व का स्पर्श हो जाए, जिस लोहे के पार्श्व का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है। सुनी हुई बात है क्या पता, देखा था हमने, है नहीं भाई, पुस्तकों में आता है, सुनने में आता है कि जा से सूंज लगे चंदन की, चंदन होते भर लकड़ी चंदन हो जाती है, पार्श्व के सोने से लोहे का सोना बन जाता है। एक सर्व धातु पार्श्व होता है, लोहा चांदी तांबा पीतल कांसी कोई सुहा दो सब सोना बन जाता है। ऐसी बातें सुनी है। तो ऐसे लोहे को सोना करने वाला पार्श है, वो पार्श हो जाने से तलवार में लोगी उस सोने की हो जाएगी, सोने की तो हो जाएगी, मार धार आकार बदलेगा क्या? क्या उसे कटेगा नहीं? मनुष्य मार होगी, धार उसी और हो जाएगी, या अरे आकृति ये वैसी जाएगी, बदल जाएगी क्या? तो इस तरह से मनुष्य तो मनुष्य रहता, कोई माई है तो माई से मेरा भाई, भाई तो माई रही, और संत महात्मा हो तो वैसे ही रहे। अवस्था दिन ऊपर से गोस्वामी जी कहते हैं कि मज्जन पर पेखिए तत्काला काक हो पिक और बक उमराला। साधु समाज रूपी प्रयाग है, उस प्रयाग में नहाने का फल तत्काल होता है, सत्संग करने से असर तत्काल होता है। तत्काल होने पर काक हो पिक बताया, अरबक वो मराला बताया, कौआ होता है हंस हो जाता नहीं बताया, कौआ कोयल हो जाती है, यहाँ तो काला था काला ही, अरे बगू बग बुगला सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है, बुगला हंस हो जाए, पर ये तो नहीं है भाई काय काला काला होता है वो हंस हो जाता है। मानो ऊपर का नहीं बदलता तो क्या बदलता है? दो बात होती है, कौवे की वाणी और कोयल की वाणी में फर्क होता है, और काक पिक बकू बगला और हंस के ऊपर सफेद होते हैं, उनमें जो भीतर में जल और पानी को अलग अलग करके जल जल में से पानी में से दूध पी लेना, संत हंस गुण गई पय परिहरी बारी विकास, तो उनका बर्ताव और उनका विवेक ये विलक्षण हो जाता है। बर्ताव में तो कौवे का कोयल बता दिया और विवेक में हंस बताए, उग्र से हंस हो जाता है। तो भीतर का विवेक बदलता है, बर्ताव व्यवहार बदलता है, परंतु शरीर थोड़ा ही बदलता है। ऊपर से तलवार मार धार आकार बदलेगा, वो तो वैसे ही वैसे रहेगी। ऐसे जो स्वभाव है भीतर मां, जो विवेक है, जो बर्ताव है, वो श्वास रहे तो दुनिया का हित करने वाला हो जाता है। पहले दुनिया का हित तो कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, दुनिया का नुकसान हो जाए, चाहे अपना मतलब सिद्ध, ये नहीं रहता, ये बदल जाता है। परंतु ऊपर ऊपर देखने में तो कुछ दिखता ही नहीं, पता ही नहीं लगा। पढ़ाई करने पर विद्या आ जाती है, पर बाहर से क्या बदले पता नहीं लगता। तो इस तरह से फिर भी विद्वान कुछ पता लग जाए, परंतु पारमार्थिक उन्नति का पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे संतों से, महात्माओं से मैंने सुना है कि ऊंचे दर्जे का साधक हो और सिद्ध हो, उनकी दो की पहचान नहीं होती। और उन्होंने कहा कि दुष्ट आदि की पहचान हो जाती है। तो मैंने पूछा था, दुष्ट आदमी पहचान हो जाए तो ये दुष्ट दुष्ट अलग हो जाओ, फिर बाकी रहे वो संत महात्मा हो जाएंगे। क्योंकि संत महात्मा की पहचान नहीं होती, भले आदमी इतना तो पहचान हो जाती है, मगर रंग तो बदल जाता है, तलवार का रंग बदल जाता है। तो ऊपर ऊपर से भी वैसे तो दुष्ट नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल नुकसान करने वाले नहीं, इतना तो बदल जाता है। पर ऊंचे साधक है कि सिद्ध पुरुष है, इसका क्या पता लगे। अरे अपढ़ आदमी इतना समझ सकता है कि मेरे से अधिक पढ़े हुए हैं, पर कहाँ तक पढ़े हुए परीक्षा कर लेगा। परीक्षा तो वो कर सकता है वो पढ़ा उससे अधिक पढ़ा हुआ हो, तो वो परीक्षा कर सकते ये कम पढ़ा हुआ है, ये से पढ़ा, ये इनसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, सबसे तेज हो वो। एक बार बात याद आ गई, इसी के स्वर्गाश्रम गीता भवन में हम रहते थे, तो बड़ नीचे सत्संग होता था। कई वर्षों की बात है, कोई 2000 से पहले की बात है, ऐसा अनुमान होता है, याद नहीं है ठीक। तो उसमें एक सज्जन आए और मेरे पूछा कि आप इतने माओ कई वर्षों से आते हैं, हम सत्संग करें आकर किनारा आते हैं। तो कह महाराज कोई अच्छे महात्मा बताओ, अच्छे महात्मा बताओ कि हम दर्शन करें, उनका संग करें, क्योंकि आप कई वर्षों से आते हो वहां आते थे, अच्छे महात्मा बताओ। तो मैंने कहा भाई आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऊंचे दर्जे के महापुरुष हो, तत्व जीवन मुक्त ऐसे पुरुष हो, वो बताओ कि जिनका हम संग करें, आप आते हो जानते हो बताओ। मैंने कहा भाई मेरे समझ में बात नहीं आई। तो दोबारा ये आप अक्षर तो समझ लिया, आपने बात पूछी वो तो समझ में आ गई, परंतु आपका पूछना मेरे समझ में नहीं आया। समझ में ऐसी बात है, मैं महात्मा का पता पूछता हूँ, ऐसा महात्मा कहाँ होता बता तो दर्शन करें। तो मैंने कहा देखो, जब महात्मा कैसे हैं, ये ऊंचे दर्जे के हैं, नीचे दर्जे के हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, ऐसा परीक्षा करने वाला हो वो महात्मा से ऊंचा होता है छोटा होता है। अगर मेरे को पूछते हो कि महात्मा आप बताओ तो मेरा दर्जा कितना ऊंचा होगा, फिर आप पूछते कैसे है मेरे से। मेरे का पास किया हुआ आप महात्मा मान लोगे, मैं मिल गया मेरे को मानते ही नहीं, उस बात मेरे समझ में नहीं आई। इसे अर्थ ये नहीं, मैं महात्मा ये अर्थ नहीं है इसका। आप जब इतना ऊंचा मानते हो कि महात्माओं की परीक्षा कर सकते हैं, तो फिर दूसरा महात्मा क्यों पूछते हो। अगर दूसरे पूछते हो तो मेरे को ऊंचा मानते हो, ऊंचा मानते हो, जरूरत नहीं है आपको। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं महात्मा की पहचान करूं। सच्ची बात, सरल हृदय की बात है, आपको बनावटी बात नहीं कहता, कोई ठगाई की बात नहीं कहता। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, ये ऊंचे दर्जे की महात्मा, ये नीचे दर्जे की महात्मा है, मैं पहचानता नहीं। मेरे को पता नहीं, पर आपका प्रश्न समझ में आया मेरे। तो आश्चर्य की बात है, एक सज्जन मिले कि मैंने कई महात्मा मिले, मैंने कहा कई महात्मा कई नहीं मिलते, एक मिलता है। कई महात्मा मेरे को मुर्दा थोड़ी उठाना है, तो कई आदमी तत्व की प्राप्ति कर दे, एक का भी है सैकड़ों हजारों को तत्व की प्राप्ति करा दे, फिर कई महात्मा की जरूरत है। तो कई मिले इससे सिद्ध होता है, एक ही नहीं मिला, अभी तक मिला नहीं है। मिल जाए तो फिर दूसरे पास क्यों हो जाते, अब तक ढूंढते फिरते कई महात्मा मिले। भाई बैठ नहीं बात, तो ऐसे संत मिल जाए तो दुर्लभ है, अगम्य है, जानने में नहीं आते, पहचानने में नहीं आते। पहचान हमारी बुद्धि क्या काम करेगी। हम पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो अंग्रेजी मिडिल में है, एफएम है, एमएम है, क्या किस में है, बीए में, कहाँ कौन सी पढ़ाई में। और हम तो पढ़ना चाहते हैं एबीसीडी, और परीक्षा कर एम ए वाली कर रहे हैं परीक्षा, हमारी शक्ति ही नहीं, हम वहाँ पहुंचते ही नहीं, कैसे करें। ये तो बी एम है, ये एफ एम ही है, तो कैसे करें बताओ। तो इससे भाई पहचानने में नहीं आता, संग करने में लाभ होता है, अनजान पढ़े में करने में भी लाभ होता है। जैसे किसी में एक जगह कपूर रख दे, कपूर का ढीला रख दे, तो पहचानते नहीं है वो, तो नहीं कह सकते कपूर है, पर सुगंध आते है और जगह आती है उससे, यहाँ सुगंध तो अच्छी आती है, पर किस बात की इसका पता नहीं। पहचान हो गई कपूर बढ़ाने से सुगंध आ रही है, नहीं पहचान क्या पता लगे, पर इतना पता लगता है और जगह की अपेक्षा यहाँ कुछ है और सही बात है। परंतु वो भी पड़ता है, नाक ठीक होता है उनको, पीने से रोग हो जाता है, जिस नाक ठीक है उसको कुछ नहीं पता लगता, उसको भी पता नहीं लगता। ऐसे जिसकी श्रद्धा होती है कुछ, उनके असर पड़ता है कि भई ये सत्संग करते या मैं वहां में फर्क है। परंतु वो नाक साफ नहीं हो तो उनको पता ही नहीं लगता, सत्संग करते ही हम तो कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं ऐसा हमने कही, हम तो कई जगह सत्संग करते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, तो भाई जाते हैं तो कोई मिला नहीं है। असली मिल जाए तो फिर वो चला जाए, वह हाथ की बात नहीं है, ये मानो कि हाथ की बात है। मैं तो कई बार कभी कभी कहता हूँ कि भाई बड़े सूरवीर है, जैसे वो पास के गृह सूरवीर है, जो आप बड़े भारी सूरवीर हो और सत्संग को छोड़कर छोड़ कर जाते, वो वही कहीं जाता है बड़े मजबूत अक्षर भी होगा। हम तो ऐसे नहीं थे, हमारे तो कोई मिल जाएगा फिर उनका सत्संग करते हैं हम लोग, तो पहचानने में मुश्किल है। और नहीं पहचानने पर भी लाभ होता है। अब पीनस रोग है तो नहीं पहचानता, सुगंधी के परमाणु तो भीतर जाएंगे ही, चाहे पहचानो मत पहचानो, वो तो असर करेगा ही, गंगा गंदगी के प्रमाण जाएंगे, सुगंधी सुगंधी का जाएगा, इस वास्ते पता नहीं लगता। तो वास्तव में पता कैसे लगे भाई, देखो अपना पता, उनका पता हमें नहीं लगता, हमारा पता हमें लगता है कि हमारे को शांति मिलती है, सुख मिलता है। पढ़ा लिखा कितना है इसका पता नहीं, परंतु हमारे को पढ़ा सकता है इतना तो पता लगता है ना। हम कोई बात पूछे बता देते हैं, करते बता देते हैं, इतना तो पता लग जाता है कि हमारे साथ ही पता हुआ है, हमारे साथ जानने वाले हैं। कहते अच्छे महात्मा मिल जाए, अच्छे महात्मा नहीं मिले तो बुरे महात्मा, छोटे महात्मा तो मिले होंगे ना, बड़े महात्मा नहीं मिले तो छोटे महात्मा मिले उनसे लाभ ले लिया आपने, बड़े महात्मा मिले क्या करेंगे बताओ। जिस क्लास में हो उस क्लास को तो पास कर लिया, दूसरी पूछी क्या पास जाए, इसको तो पास करो। जैसे मिल गए हैं उनकी बात पूछ, उनके अनुसार तो बढ़ जाओ, इसके बाद देखो बड़े आप ही मिलेंगे। अरे कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु है, मैं प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है, मैं क्लास बदल देगा आपसे अभी, पर जिस क्लास में उसको तो पास कर लो, अभी जो मिले हैं कोई उनका जो पूरा अनुपात ले लो, भाई इस क्लास में तो पास हो गए मागरी क्लास, तो आप चिंता मत करो, वो प्रधानाध्यापक है ना, वो बदल देगा, भाई इस नहीं आ रहा तो अभी भेजो। इस बात से आप तो जो मिल जाए उनसे जितना लाभ हो ले लो, जितने पढ़े लिखे उतनी पढ़ाई तो आप कर लो, उनसे ऊंची पढ़ाई का फिर देखा जाएगा, मन मिलते उनसे लाभ लेते नहीं, अरे ऊंचे ऊंचे मिल जाए ढूंढते फिरते हैं, तो महाराज कुछ होगा नहीं, जितना मिला है उसने लाभ ले लो, फिर काम ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। इस तरह से चलो भाई, तो महात्मा को मिलना सत्संग करना तो लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं, तो लाभ मिलने वाले भी होता है, बस जानने से ज्यादा होता है, जाने फिर उनके अनुसार चले, कहना करे तो और विशेष लाभ होता है, थोड़ा बहुत लाभ तो मिलेगा उनमें होगा ही, उससे ही कोई चाहना है मन में तो लाभ होगा, जितनी जितनी पारमार्थिक चाहना विशेष होगी उतने उतने वहां अकल आती चली जाएगी, भी यहाँ ठीक है यहाँ ठीक है, ऐसा पता लगेगा, इतना लगेगा हमारे को बता सकते हैं, हमारे को बता सकते हैं, इतना ही पता, और क्या लगे पता, पढ़े वो लग गए तो इतने सिवाय कैसे और क्या पता लगेगा, हमारे को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से भाई अपने लाभ लेना है तो क्या करेंगे, सत्संग करें, अच्छे महात्माओं का संग करें, शास्त्र पढ़ें, संत कैसे वैसे करें वो करके देखो, लाभ जरूर होगा, आपस में आप हम विचार करें, भगवान की चर्चा करें तो लाभ होता है, हम नहीं पहचानते परंतु भगवान की चर्चा का असर तो होगा ही, ऐसा हमने देखा है, आपने देखा ही होगा, सत्संग करने वालों में जो हृदय से ज्यादा सत्संग करते हैं उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, भाव में आचरणों में फर्क पड़ता है, तो अगर लाभ चाहते हैं तो सत्संग करो, उससे लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण।